มีในสมัยหนึ่งที่ป่าอัญชนะมิกตายวันใกล้เมืองสาเกตพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายปริยายที่อินทรีย์ห้าอย่างอาศัยแล้วย่อมเป็นพละห้าปริยายที่พละห้าอาศัยแล้วย่อมเป็นอินทรีย์ห้ามีอยู่อย่างไรคือเปรียบเหมือนแม่น้ำซึ่งลุ่มไปทางตะวันออกลาดไปทางตะวันออกเทไปสู่ที่ตะวันออกที่ตรงกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวกันก็มีอยู่และปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสก็มีอยู่ก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าเป็นกระแสเดียวกันนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือน้ำในที่สุดด้านตะวันออกและน้ำในที่สุดด้านตะวันตกแห่งเกาะแห่งนั้นปริยายนี้แหละที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวกันส่วนปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าเป็นสองกระแสเป็นอย่างไรเล่าคือน้ำในที่สุดด้านเหนือและน้ำในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้นปริยายแบบนี้แหละที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันสิ่งใดที่เป็นอินทรีย์คือศรัทธาสิ่งนั้นก็คือศรัทธาพละสิ่งใดที่เป็นศรัทธาพละสิ่งนั้นก็เป็นอินทรีย์คือศรัทธาสิ่งใดที่เป็นวิริยะอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นวิริยะพละสิ่งใดที่เป็นวิริยะพละสิ่งนั้นก็เป็นวิริยะอินทรีย์สิ่งใดที่เป็นสติอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นสติพละสิ่งใดที่เป็นสติพละสิ่งนั้นก็เป็นสติอินทรีย์สิ่งใดที่เป็นสมาธิอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นสมาธิพละสิ่งใดที่เป็นสมาธิพละสิ่งนั้นก็เป็นสมาธิอินทรีย์สิ่งใดที่เป็นปัญญาอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นปัญญาพละสิ่งใดที่เป็นปัญญาพละสิ่งนั้นก็เป็นปัญญาอินทรีย์ภิกษุทั้งหลายเพราะความที่อินทรีย์ห้าอันเธอเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเธอจึงจะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความที่อาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมได้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันวันนี้นำพระสูตรสั้นๆที่จะมาอธิบายเรื่องของอินทรีย์ห้าแล้วก็พละห้าและคุณธรรมสองอย่างนี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยตั้งวังจะบรรลุทำได้จะบรรลุทำได้นะเร็วหรือว่าช้าก็อยู่ที่คุณธรรมบุคคลนี้แหละในคำว่าอินทรีย์ซะก่อนท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเหมือนนกอินทรีหรือปลาอินทรีมันก็กินแซบดีไปเบียดเบียนมันอีกมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่คำว่าอินทรีเนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่นะปลาหรือนกประเภทนั้นมันเป็นใหญ่กว่าปลาหรือนกประเภทอื่นเขาก็เลยเอาคำว่าอินทรีเนี่ยไปตั้งเป็นชื่อนกชื่อปลาคำว่าอินทรีนี้จริงๆแปลว่าความเป็นใหญ่แต่ใช้ในนัยยะที่หมายถึง ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้ในยะนั้นก็คือตาเนี่ยเป็นใหญ่ในการเห็นรูปเราจะเอาลิ้นไปดูภาพไม่ได้ลิ้นมันจะไม่เห็นหรือว่าถ้าคุณเอาหูฟังคุณก็จะไม่เห็นสีเห็นอะไรอ่ะแต่ว่าตาเนี่ยจะเป็นใหญ่ในการเห็นรูปจะเอาตาไปฟังเสียงเอาตาไปอยู่หน้าลำโพงให้เขาพูดอะไรมันไม่ได้มันตาไม่ได้ใช้ฟังเสียงอย่างนั้นต้องเป็นหูหรือว่าเอามือไปจับดูหน้าลำโพงให้มันสั่นสะเทือนคงจะพูดดังพูดค่อยแต่จะไปรู้ว่าอันนี้เป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงเขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยต้องหูหูจึงเป็นใหญ่ในเรื่องของการฟังเสียงไม่ใช่มือหรือไม่ใช่ตาแต่เช่นเดียวกันถ้าเอาตาไปดูอาหารก็คงจะบอกได้แหละว่ามันเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็อาจจะบอกไม่ได้ด้วยซ้ำบางทีแต่จะรู้ว่าเผ็ดพริกไทยหรือว่าเผ็ดพริกขี้หนูหรือว่าเผ็ดซีอิ๊วอันนี้ต้องเป็นเรื่องของลิ้นซีอิ๊วมันเผ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านหวังอย่าไปคิดเรื่องพวกนั้นเพราะว่าอินทรีย์ที่พูดถึงในที่นี้คืออินทรีย์ในเรื่องของจิตอินทรีย์ของจิตที่จะทำให้จิตเนี่ยเป็นใหญ่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคุณธรรม5ประการด้วยกันนั่นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา5อย่างนี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญมากๆเลยนะท่านผู้ฟังนะคนจะบรรลุธรรมได้คนจะก้าวหน้าในทางธรรมะได้คุณจะรักษาธรรมะที่อยู่ในจิตใจของคุณได้คุณต้องมีอินทรีย์พวกนี้ซึ่งอินทรีย์นี้เป็นคุณธรรม5อย่างนี้ก็จะเป็นคุณธรรมที่เหมือนกันกับเรื่องของพละพละก็มี5อย่างอินทรีย์ก็มี5อย่างหลายๆท่านที่ศึกษาธรรมะมาเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับคำว่าอินทรีย์กับคำว่าพละอยู่ละเพราะว่าอยู่ในหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าบางทีก็ใช้กันไปคู่กันเรื่องของโพธิปักขิยธรรม37ประการก็จะมีอินทรีย์5พละ5นี้อยู่พออธิบายอินทรีย์มันก็ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอธิบายพละก็ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเหมือนกันแล้วอินทรีย์กับพละเนี่ยมันต่างกันยังไงทำไมข้างในมันเหมือนกันแต่ทำไมข้างนอกเรียกชื่อมันต่างกันพระพุทธเจ้าอุปมาอุปไมยในที่นี้ไว้ชัดเจนมากท่านผู้ฟังที่มันเหมือนกันเนี่ยคือเหมือนกระแสน้ำสายเดียวกันคือถ้าเราลองนึกภาพอย่างเช่นแม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้นะตรงกลางแม่น้ำเนี่ยถ้ามันมีเกาะแก่งเกิดขึ้นอยู่แห่งหนึ่งที่แม่น้ำโขงนี้ก็จะค่อนข้างเห็นชัดเจนหน่อยแม่น้ำเจ้าพยานี่ต้องขึ้นไปตอนเนื้อๆหน่อยแต่เป็นปิงวังยมหน้าเนี่ยอาจจะมีเกาะแก่งที่อยู่กลางแม่น้ําเกาะแก่งที่อยู่กลางแม่น้ําเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นตัวแบ่งให้แม่น้ําเนี่ยไป2กระแสแล้วมันก็จะไปรวมกันตอนท้ายของเกาะตอนด้านหน้าของเกาะที่น้ํามันจะมากระทบเนี่ยเกาะนี้ก็จะแยกน้ําออกเป็น2กระแสตอนด้านท้ายของเกาะที่เกาะมันสุดแล้วแต่มันจบตรงนี้เนี่ยน้ำมันก็จะมารวมกันเป็นกระแสเดียวเพราะฉะนั้นความที่น้ำแยกเป็น2กระแสคุณก็ดูทางด้านที่มันซ้ายกับขวาแต่คือถ้าเราหันหน้าไปทางต้นน้ำหันหลังให้ทางปลายน้ำหันหน้าไปทางกระแสน้ำหันหลังให้ทางที่น้ำมันจะไปด้านหน้านั้นก็จะเป็นทางที่น้ำมันจะพุ่งเข้ามาก็จะเป็นทางที่เราเห็นน้ำเนี่ยเป็นกระแสเดียวแต่ถ้าเราดูทางด้านซ้ายกับด้านขวาที่น้ำมันจะแยกไปก็จะเป็น2กระแสซึ่งกระแสที่อันไหนมันจะแรงอันไหนมันจะเบาเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์จะเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือวิศวกรรมสายทรัพยากรน้ำเนี่ยก็จะทำการศึกษาวิจัยพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของกระแสน้ำการไหลการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับได้ตามหวังว่าให้น้ำไปกระแสนั้นมากให้น้ำมากระแสนี้น้อยเบาหรือแรงอันนี้เป็นเทคนิคในการที่เขาจะใช้สร้างเขื่อนนะอย่างเวลาที่เขากำลังสร้างเขื่อนเนี่ยเพื่อที่จะปิดกั้นกระแสน้ำเนี่ยไอตอนที่สร้างเขื่อนเราก็ไปปิดสวิตช์แม่น้ำเหมือนก๊อกน้ำไม่ได้แต่คืออย่างบางทีเราต่อท่อเนี่ยคุณไปปิดวาล์วตรงนั้นนะเพื่อให้มันน้ำมันหยุดก่อนแล้วก็ต่อท่ออันนี้เรายังทำได้แต่คนที่สร้างเขื่อนเนี่ยเขาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะน้ำมันมาตลอดแล้วเขาจะสร้างเขื่อนยังไงแต่เขาก็มีเทคนิควิธีในการที่จะปรับกระแสน้ำให้ไปทางนั้นมากทางนี้น้อยแรงตรงนั้นเบาตรงนี้ตัวนี้เบาหน่อยเอาสร้างคันกั้นเอาไว้เพื่อที่จะสร้างเขื่อนเขาจะมีเทคนิคของเขาในการที่จะทําตรงนี้พวกทรัพยากรนั้นก็จะทราบพระพุทธเจ้าตรัสถึงความที่มันเหมือนกันก็มี ความที่มันต่างกันก็มีความที่มันเหมือนกันก็คือส่วนที่เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้เหมือนกันเหมือนกันยังไงศรัทธาเนี่ยท่านผู้ฟังคือความลงใจความเชื่อใจความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความมั่นใจจะมีอยู่4อย่างนั่นก็คือในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็ในศีลก็พูดง่ายๆคือโสตาปัตติยังคสีในสิกขาบทนั่นแหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สิกขาบท4อย่างนี้แต่ถ้าเรามีความลงใจความมั่นใจความเชื่อใจใน4อย่างนี้แล้วนี่คือศรัทธาคุณธรรม4อย่างนี้จริงๆก็มีชื่อของเขานะเขาชื่อว่าโสตาปัตติยังคสีโสตาปัตติยังคสีนั่นก็คือธรรมะ4อย่างที่จะทําให้เราไปถึงกระแสคําว่าถึงกระแสนั่นก็คือเป็นโสดาบันนั่นเองโสดาบันแปลว่าพูดถึงกระแสโสดาบันเนี่ยจะมีความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพุทโธแต่มีความมั่นใจอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในธัมโมสังโฆแล้วก็ศีลจะมีศีลที่ดีอย่างน้อยก็ศีล5ล่ะปฏิบัติได้อย่างดี4อย่างนี้เป็นโสตาปัตติยังคสีบ่งบอกถึงความศรัทธาบ่งบอกถึงว่าเราจะมีความศรัทธาตั้งมั่นหรือไม่หรือศรัทธาหัวเตาแล้วก็ดูที่4อย่างนี้ล่ะบุคคลที่มีศรัทธาเนี่ยท่านผู้ฟังมีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจแล้วเนี่ยเขาจะมีการกระทําอย่างติดต่อมีการกระทําชนิดที่เรียกว่าทําจริงแน่วแน่จริงการทําจริงแน่วแน่จริงนั้นก็คือวิริยะนั่นเองวิริยะหมายถึงความกล้าความกล้านี่คือการทําจริงนั่นแหละทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงจังไม่ทําเหยาะเหยาะแยะแยะไม่ทําทําหยุดหยุดเลิกเลิกไม่เป็นอย่างนั้นแต่ทําจริงทำอย่างติดต่อคือถ้าบอกว่าเรามีศรัทธาแต่เราคิดว่าเรามีศรัทธาแต่ยังไม่เกิดการกระทําเนี่ยตรงนั้นเขาไม่เรียกศรัทธานะท่านบอกนะเขาก็เรียกว่าการคิดหาเหตุผลบ้างหรือว่าความศรัทธาแบบหัวเต่าบ้างแต่ไม่ได้ทําให้เกิดการปฏิบัติอันนั้นยังไม่เรียกศรัทธาแต่ถ้ามีศรัทธาจริงเนี่ยมันจะทําจริงแต่มีการทําจริงคือวิริยะตรงนี้จะมีการเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปจากใจเอาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยให้เข้ามาในใจนอกจากเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปเอาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้ามาสิ่งใดที่เป็นกุศลธรรมอยู่แล้วเนี่ยที่มีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วก็พยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นมีมากขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมใหม่ๆที่มันจะเพิ่งมีขึ้นเนี่ยเราอย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาในใจของเราเรารักษา4จุดนี้4จุดนี้เราก็เรียกว่าสัมมปทาน4สัมมปทาน4เนี่ยก็คือดูที่กุศลอกุศลนั่นเองเนี่ยถ้าอกุศลมันลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนี่ดีเป็นสัมมาประธาน4ได้เพิ่มขึ้นลดลงในลักษณะไหนคือของเก่าที่มีอยู่เนี่ยเอามันออกไปแต่ถ้าเป็นอกุศลของใหม่ที่มันจะมาอย่าให้มันเข้ามาเนี่ยอกุศลต้องเป็นอย่างนี้ส่วนสิ่งที่เป็นกุศลของที่มีดีอยู่แล้วพยายามพัฒนาให้มันดีมีมากขึ้นของดีๆที่มันยังไม่มีเอาหามาใส่เพิ่มเติมอันนี้คือเรื่องของกุศลจึงแยกเป็น4อย่างศัพท์ทางเทคนิคเขาก็เรียกว่าสัมมาประธาน4คือการทําจริงแน่ๆจริงนั่นเองทําจริงแน่ๆจริงแล้วกุศลจะเพิ่มอกุศลจะลดลงไปสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจสิ่งที่ดีก็เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าการทําจริงแน่ๆจริงตัวนี้คือวิริยะวิริยะนี้ต้องเป็นผลของการที่เรามีความมั่นใจในการที่จะลงมือทําลงมือทำแล้วอกุศลออกไปกุศลธรรมเพิ่มขึ้นคนที่ลงมือทำเนี่ยตั้งหวังจริงๆจังๆเลยนะอกุศลธรรมลดลงไปกุศลธรรมเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจของเขาคือเขาจะตั้งสติได้เอาแค่ว่าเราตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงๆจังๆเนี่ยสติมันเกิดขึ้นมาทันทีเพราะว่าสติเนี่ยแปลว่าการระลึกได้การที่จิตมาตั้งอยู่ตรงนี้ในการที่จะทำจริงเนี่ยการตั้งขึ้นตรงนี้แหละคือสติแต่สตินี้จะเอาอะไรเป็นฐานที่ตั้งได้ก็ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดการระลึกถึงเกิดสติก็ได้หรือคุณจะใช้เวทนาคือความรู้สึกอย่างท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็มารับรู้ถึงสัมผัสคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกระทบของลมหายใจที่อยู่ด้านในโพรงจมูกของเราอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นเวทนาใช้ความรู้สึกคือเวทนาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดการระลึกถึงเว เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าเราจะใช้จิตก็ได้แต่ใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเวลาที่จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเนี่ยปึ้งสติมันก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่ใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งตรงนี้ก็ได้หรือเวลาที่เราจะไปคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเห็นความที่มันเป็นของหาสาระอะไรไม่ได้เป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าเห็นธรรมะในสิ่งนั้นการเห็นธรรมะเนี่ยจิตนั้นได้รับการรักษานะไม่ใช่ว่าเราไปคิดนั่นนี่โน่นเราจะเหมารวมว่าเป็นความฟุ้งซ่านทั้งหมดไม่ใช่แต่ถ้าจิตเราเห็นความไม่เที่ยงในความคิดต่างๆเห็นความเป็นอนัตตาของมันในความคิดนึกอะไรต่างๆเหล่านั้นที่จิตเข้าไปรับรู้ด้วยเนี่ยจิตนั้นถูกรักษาด้วยสติคือการเห็นธรรมะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นสติเนี่ยถ้าเราจะแยกแยะแจกแจงออกในเรื่องของอินทรีย์ตรงนี้พละตรงนี้สตินี้ก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองศรัทธานั้นท่านผู้ฟังนะคือโสตาปัตติยังคะ4วิริยะคือสัมมัปปธาน4สติคือสติปัฏฐาน4นี่คือในส่วนที่เหมือนกันแต่ยังมีอีกเรื่องของสมาธิคนที่ตั้งสติขึ้นเนี่ยตั้งจิตขึ้นได้อย่างดีละจิตนั้นก็จะเป็นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสติขึ้นการที่เราเอาใจมาจดจ่อทำจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นคือวิริยะแต่จะทำให้เกิดสติขึ้นการที่เราเอาใจมาจะจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำจริงทำจังได้คุณต้องมีความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจนั่นคือศรัทธามีศรัทธาแล้ววิริยะการทำจริงแน่วแน่จริงก็จะเกิดมีการทำจริงแน่วแน่จริงจิตมาจดจ่อละตั้งขึ้นละเป็นสติละมีสติตั้งขึ้นจดจ่ออยู่อย่างนี้ทำไปทำไปเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นได้สมาธินี้นั่นก็คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี้นั่นก็จะมีอยู่หลายขั้นอยู่สมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดก็มีสมาธิชนิดที่มีสุขมีปีติก็มีสุขปีติดับไปก็มีมีหลายแบบหลายอย่างซึ่งนั้นก็คือฌานทั้ง4นั่นเองแต่ทําได้มากทําได้น้อยก็อยู่ที่ว่าสติมากหรือสติน้อยสติจะตั้งมั่นได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่ความเพียรน่ะมันมากหรือมันน้อยล่ะทําจริงไหมทําจริงมากแค่ไหนจะทําจริงได้มากหรือทําจริงได้น้อยก็อยู่ที่ว่าศรัทธาเนี่ยมันมีมากหรือมีน้อยถ้ามีศรัทธามากศรัทธาสูงก็ทําจริงได้มากแน่แน่จริงได้มากแน่แน่จริงตั้งใจจริงได้มากสติก็สูงสติมากสติสูงสมาธิก็ได้ลึกได้นานเวลามีสมาธิที่เป็นอารมณ์เดียวอยู่แล้วเนี่ยนะจากความที่เรามีศรัทธามีสติตั้งเอาไว้อย่างดีเนี่ยก็จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้แต่ปัญญานี้ก็คือการเห็นตามที่เป็นจริงในเรื่องอะไรในเรื่องอริยสัจ4นั่นเองแต่เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นตามนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาว่าทุกข์เป็นอย่างไรอย่างไรทุกข์นี่ควรจะต้องทำยังไงกับมันนั่งสมาธินี่ไม่ใช่จะเอาทุกข์ซึ่งหมายถึงสุขเวทนานั่นแหละสุขเวทนานั่นแหละคือทุกข์แต่นั่งสมาธินั้นเพื่อที่จะละตัณหาคือความอยากในการที่จะไปเกลือกกลั้วในสุขเวทนานั้นละตัณหาตรงนี้อันนี้คือเป็นปัญญาที่เราจะเห็นได้ซึ่งในทั้งหมด5อย่างในตัมฝังที่มันสืบต่อเนื่องกันเป็นสายเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกัน5อย่างนี้มันก็เปรียบเหมือนกับกระแสของแม่น้ำนะที่ตอนก่อนมันจะมาถึงเกาะมันเป็นกระแสเดียวตอนที่มันเลยเกาะไปแล้วมันเป็นกระแสเดียวเหมือนกันตรงนี้แต่ตอนที่มันมาอยู่ตรงเกาะเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยนะเราดูด้านซ้ายด้านขวามันก็จะเป็น2กระแสคือความที่มันไม่เหมือนกันความที่มันไม่เหมือนกันนี่คืออะไรนั่นก็คือคำว่าอินทรีย์กับคำว่าพละศัพท์2คำนี้ต่างกันอินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าจะใช้อธิบายถึงเรื่องการที่บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าส่วนพละนี่หมายถึงกำลังแต่กำลังในที่นี้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจว่าบุคคลที่จะสามารถดำรงอยู่ในมรรคได้จะสามารถตั้งตนอยู่ในธรรมได้เนี่ยมีผัสสะใดมากระทบปุ๊บก็ไม่จิตแตกหลีกหนีออกไปแต่เขาต้องมีพละตรงนี้เพราะฉะนั้นพละเนี่ยหมายถึงกำลังในการที่จะให้เราทรงอยู่ในมรรคอันนี้คือในยะหนึ่งนะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้งานถ้าอินทรีย์จะบ่งบอกถึงการที่จะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าถ้าพละจะ จะบ่งบอกถึงความที่เราจะสามารถทรงอยู่ในมรรคได้หรือไม่บางคนสามารถบรรลุเร็วได้บรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งได้เร็วแต่พอมีผัสสะได้มากระทบบางทีมันทรงอยู่ไม่ได้ไปออกไปแสดงว่าต้องมีการปรับเพราะฉะนั้นอินทรีย์กับพละเนี่ยต้องมีการปรับกันต้องมีการจูนกันหรือแม้แต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ก็ตามก็ต้องมีการปรับกันบางทีศรัทธามากเกินศรัทธามากเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอะไรก็ตามใน5อย่างนี้ยิ่งมากมันยิ่งดีอยู่แล้วแต่คำที่เราต้องฟังให้ดีก็คือว่าถ้ามันมากเกินไปคำว่าเกินไปนี่เกินอะไรเช่นว่าถ้าศรัทธามันมากมากดีนะแต่ถ้ามันมากเกินกำลังของสติเนี่ยสิ่งที่เกินมานี่มันจะกลายเป็นความอยากเป็นตัณหาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะให้ตัณหาเพิ่มนะแต่เพื่อที่จะละตัณหานะแต่ถ้าศรัทธามากเกินกำลังสติสิ่งที่เกิดออกมานั้นคือตัณหามันจะออกมาในรูปของความงมงายความยึดถือบางคนศรัทธาครูบาอาจารย์องค์นี้มากเลยมากจนกระทั่งว่าถ้ามีใครมาด่ามาว่านะฉันจะต้องด่ามันตอบว่ามันตอบนี่คือศรัทธามากเกินกำลังสติละสติคุมไม่อยู่ส่วนที่เกินมานั้นก็เลยเป็นกลายเป็นความยึดถือหรือความงมงายเชื่อหัวปักหัวปลำเพราะว่าสติมันคุมไม่อยู่ไงตัณหามันงอกเกินออกมากลายเป็นความงมงายความยึดถือไปอันนี้คือกรณีของศรัทธาแล้วก็วิริยะยิ่งมากดีไหมดีไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมากเกินกําลังสติแต่สติคุมไม่อยู่แล้วอ่ะมันมากเกินออกมาเนี่ยจนที่เกิดออกมานี่คือตัณหานะตัณหาแทนที่จะลดมันกลับเพิ่มเพราะว่ามันเกินไปเกินกําลังสติไปสติคุมไม่อยู่ไอ้ส่วนที่เกินมาสติคุมไม่อยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านคนที่ทุ่มเททำความเพียรอย่างมากเลยทำจริงแน่วแน่จริงแต่เช่นท่านพระโสนานี่ทำจริงมากจนกระทั่งเดินจงกรมจนเท้าแตกอย่างเงี้ยที่เดินจงกรมเปื้อนไปด้วยเลือดสีแดงเหมือนที่ฆ่าโคแบบนี้ก็มีหรือบางคนทำความเพียรด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าทำไมไม่บรรลุทำไมไม่บรรลุอันนี้แสดงว่าวิริยะนี่มันมากเกินนะมากเกินกำลังสติทำให้ส่วนที่เกิดมานั้นเป็นความฟุ้งซ่านอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะท่านฟังนะไม่ใช่ว่ามากๆไม่ดีมากๆเนี่ยดีแต่ถ้ามากแล้วสติคุมไม่อยู่มันไม่ดีเพราะนั่นคือตัณหาสติคุมตัณหาไม่อยู่มันไม่ดีส่วนสมาธิสมาธินี่มากดีไหมดีแต่ถ้ามากเกินกำลังสติส่วนที่เกินมาเนี่ยมันไม่ดีละมันเป็นอำนาจของตัณหาเพราะมันเกินมาแล้วเป็นอะไรมันก็จะออกมาในรูปของความที่แบบขี้เกียจขี้คร้านแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าไม่อยากทําไม่อะไรเพราะว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ก็อยากทํานั่นแหละแต่อยากทําแต่สมาธิก็แช่อยู่งั้นแช่แน่วแน่เป็นแช่บวยอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกับอะไรดองเอาไว้แช่เอาไว้มันก็ไม่ทําอะไรเป็นลักษณะของความขี้เกียจขี้คร้านนิ่งอยู่อย่างเดียวไม่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแช่อยู่งั้นเหมือนของดองของหมักแต่ตั้งไว้นิ่งก็มันเกินไปเกินกำลังสติแต่สติไม่สามารถที่จะคุมตัณหาตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นภาวะตัณหาไปเกินขึ้นมาไปเป็นลักษณะของความเกียจคร้านไปส่วนปัญญาแต่ถ้ามันมากมากมากดีนะแต่ถ้ามากเกินกำลังสติไอ้ส่วนที่เป็นปัญญาที่มากเกินกำลังสติออกมานั้นคือตัณหาแต่สติคุมไม่อยู่ละเป็นตัณหาออกมามันก็จะออกมาในรูปของความเคลือบแคลงความเห็นแย้งอย่างบางคนศึกษามากเล่าเรียนมากโอ้พระมีวินัยอย่างนี้เอาพระองค์นั้นทำไม่ถูกก็เริ่มด่าเริ่มว่าละอันนี้มันคือเคลือบแคลงเห็นแย้งละสติคุมปากไม่อยู่ละเลยกลายเป็นทำสิ่งที่เป็นอกุศลคิดว่าจะศึกษาให้มันรู้มากเป็นพหูสูตรมันน่าจะดีแต่สติคุมไม่อยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจเป็นวิจิกิจฉาไปแต่สติคุมตัณหาส่วนนั้นอันเป็นผลของปัญญาที่มากเกินกําลังคุมไม่อยู่มันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปสติเนี่ยจะเป็นตัวคุมตั้งแต่ฝังส่วนศรัทธาวิริยะสมาธิและปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะต้องปรับให้มันมีความเหมาะสมแต่คําว่าปรับให้มีการเหมาะสมเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ลดลงนะคือคุณธรรม5อย่างนี้มากเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่าสติเนี่ยจะสามารถให้มากเพื่อที่จะให้คุมเจ้าพวกนี้อยู่ได้หรือไม่แต่สติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าดีในทุกๆการคือถ้าน้อยมันไม่ดีล่ะ ถ้ามากเกินไปดีไหมมันก็จะเป็นตัวที่จะให้รู้ว่าอ๋อถ้าสติมากมากมากเลยนะเราจะรู้ว่าเออความเพียรเราน้อยไปเราก็ไปเพิ่มความเพียรซะถ้าสติเรามากมากมากดีนะเราจะรู้ว่าสมาธิฉันน้อยไปหรือปัญญาฉันน้อยไปเราก็ไปเพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงสมาธิเพิ่มตรงปัญญาทีนี้ถ้าเราเพิ่มสมาธิมากเกินกําลังสติละมันจะกลายเป็นความขี้เกียจขี้คลานละแช่แน่วแน่อยู่อย่างนั้นถ้าปัญญามากเกินไปเกินกําลังของสติแล้วนะไปเพิ่มเกินกําลังละมันก็จะทําให้เป็นความวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเห็นแย้งถ้าศรัทธามากเกินไปก็เป็นความยึดถือในครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นความงมงายแบบใดแบบหนึ่งถ้าวิริยะมากเกินกําลังสติมันก็ทําให้เป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาเอาสติก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะการที่มีอินทรีย์แก่กล้าทั้งผู้ฟังจะเป็นจุดที่ทําให้เรามีการบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าอันนี้คือความที่ต่างกันเหมือนน้ําที่อยู่กระแสด้านซ้ายส่วนพระเป็นกําลังเป็นกําลังของจิตในการที่จะทรงอยู่ในมรรคอันนี้ก็เหมือนกระแสอีกด้านหนึ่งเป็นกระแสด้านขวาส่วนคุณธรรมคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้มีความเหมือนกันเหมือนกับกระแสน้ําที่มาทางด้านหน้ากับทางด้านหลังของเกาะที่ถ้าเผื่อว่าเราหันหน้าเข้าสู่กระแสน้ําแต่ซึ่งความที่มันเหมือนกันตรงนี้ทําให้มันสามารถที่จะปรับจูนกันได้อะไรที่มันมากเกินไปเราก็เอาสติเนี่ยไปคุมให้มันอยู่อะไรที่มันยังน้อยเกินไปเราก็ไปเพิ่มตรงจุดนั้นขึ้นมาในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้มันก็เป็นกระบวนการที่ไล่กันไปตามลําดับอย่างที่ว่ามานี้แล้วก็สามารถที่จะปรับกันได้ส่วนเรื่องของปัญญานั้นถ้าบอกว่าเราเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะหมวดใดบทหนึ่งเช่นว่าเรื่องของศีลอ่ะคนปฏิบัติตามศีลแล้วจะมีความไม่ร้อนใจฉันก็เคยอ่านมาเออมีความศรัทธาละเชื่อละอ่ะลองทําจริงดูทําจริงดูปฏิบัติตามศีลเออมีสติตั้งมั่นขึ้นจากการที่ฉันจะต้องคุมกายคุมวาจาจิตนิ่งมาจ่ออยู่ละตั้งมั่นไว้ละเป็นอารมณ์เดียวละแต่พอทําจริงๆเนี่ยโอ้มีความไม่ร้อนใจจริงๆฮะแม่มันสบายใจรักษาศีลอย่างเงี้ยเป็นปัญญาเกิดขึ้นเลยนะคุณจะรู้ชัดเลยรู้ชัดเลยว่าธรรมะอะไรก็ตามที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเนี่ยแม่เราถูกต้องด้วยใจแล้วไม่ใช่แค่เข้าหูซ้ายเอาปิดหูขวาไว้ไม่ให้มันทะลุออกให้มันทรงอยู่ในหัวจําได้ในหัวแล้วมันจะเข้าสู่ใจเนี่ยเลื่อนลงไปที่ใจเนี่ยห่างกันประมาณ1แม่บรรทัดเนี่ยเข้าสู่ใจแล้วเนี่ยมันจะมีความแจ่มแจ้งในท่านฟังตัวนี้จะเป็นปัญญาเลยนะปัญญาแจ่มแจ้งว่าโอ้ธรรมะที่เรารู้มาแล้วเนี่ยแม่มันเป็นอย่างนี้และบุคคลนี้ยิ่งจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วยิ่งทําจริงเป็นวิริยะทําจริงแล้วสติยิ่งตั้งมั่นจิตเป็นอารมณ์เดียวเห็นธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นปัญญาเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นนี้ก็จะทําให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นศรัทธาเพิ่มขึ้นก็จะทําให้การทําจริงมีมากขึ้นมีการทําจริงมากขึ้นจิตยิ่งตั้งมั่นได้เป็นอารมณ์เดียวได้เห็นแจ้งธรรมะหมดในบทหนึ่งได้ยิ่งมีความมั่นใจมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมันจะวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันยิ่งจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นในการพัฒนาให้อินทรีย์เรามีความแก่กล้าขึ้นก็เป็นอย่างนี้การพัฒนาให้กําลังจิตของเรามีกําลังมากขึ้นก็เป็นไปอย่างนี้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามเรื่องใดๆในเกี่ยวกับอินทรีย์ทั้ง5นี้พละทั้ง5นี้สามารถที่จะเขียนติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ไปที่เว็บไซต์ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถจะดูข้อมูลต่างๆได้นะในพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรสั้นๆสามารถที่จะอ่านที่เว็บไซต์ได้มีบทคัดย่อมีไฟล์เสียงต่างๆให้ดาวน์โหลดฟังย้อนหลังก็ได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร